Pasó tiempo sin detenerse, río infindo de silencio, río infindo no interior, río infindo blanco y negro. Los seus moinhos de areia, moi a frol do meu contento. Os seus moinhos de noite, meu coração vai moendo. Rio longo esclarecido que non ten fin nin comezo. Un moinho pra saudade, outro pra dor e pra o medo, outro pras tristes lembranzas das horas que xa morreron. Horas que foron deixando ronceles de amor no peito. Os días tiñan un nome, os nomes tiñan un senso. Tempo de falar da neve, tempo de decir os rezos, tempo de pechar os sonhos, tempo de regar os eidos. E falaba da guerra, anai poña o comento. Por na paz citaba o mundo cos ollos de asombro abertos. Que foi das neves aquelas, de pedago dos meus ventos. Que foi das flores de antaro, ollos azuis do neno. Pasaches libre infindo, cale moura de silencio. Pasaches ti agua escura, todo lo leva xa eito. Agora tanto me importa estar longe ou estar perto, pois aunque vivo no mundo teño ora e alma no desterro. Das bandeiras pra min xa nada ten xeito. Vencido vou camiñando sin saber que rumbo levo. Todos os días iguales, nada agarro que un pouco creo. Ninguna cousa me apura, non estou triste ni credo. Me poño a cantar, he de cantar como quiero. Río infindo, noite día, río infindo, blanco e negro. Blanco e negro, río infindo, blanco e negro. Blanco e negro. Da verdura que das tanta claridade, pois o día, pois a noite, pois a miña mocidade, pois a miña mocidade. sabíamos girar.